Nakata kini soki na moni pasi Bulingwele kingo yebaka Maria Regina na samwe na bolukio Boluka kampa sinanga ebuta Na mokili awa manzedi kisasa etonda na makambo Na luka kaya mingi Pena lela kaya mingi Regina e Motino na yon pene zaleli na yon pene tamboli na elobeli Kolata na yon kamusi impeli popo Maria Regina kota na esika Balula ye na demarche na ye Nanda nini na keite na li popo Lam 53 na komi kafe jina Nasukiti na Montana na Bolukio Regina mwasi ya solo Naleli mandeli Likambo na kosenga yo Regina Nalingo vana nangai Sentima oyonga na lukaka tango yonso na yo mamelina asandora la vili poso ya kolinga emoni singa bandela zambina mwameli yali poso potenga na lingaka mingi peye singa isoba yesu kapotenga na zalaka pena zuwa lokola na kufa mama Santima oyonga na lukaka tango yonso na yo mamelina asandora Dabili boso ya kolinga emoni singa bandela zomina mwameli Yali boso potenga na lingaka mingi eye singa izoba suka potenga na zala kapena zua Lokola na kufa mama Tango yo sona yo mamelina asandora La vili bosa ya kolinga emoni singa bante na zomi na mwabeli Yali bosa potanga na linga kamingi e singa izoba Yasuka potanga na zana kapena zua Lokola na kufa mama Na moto te, oyo yangai, na memine ngambo Na ninga moto, lokola na kufa mama Na kwa suka poni Soni na miso na senga nenge nini nzambe Meloko yo na ningi Nipaku ya mwena epo na moto te, oyo yangai, na memine ngambo Lokola na kufa mama Na kwa suka poni Soni na misa na senga denge nini Zame eloko yona ningi Ah, Sandora, Sandora Keba Lokola na kufa mama Na kwa suka poni Soni na miso na senga nenge nini Nzambe, eloko yona ningi